Natale la kase yo, elikia bomo inanga, yonde nzambe nanga. Usa nzamba otambola na Isaela, na butuli konzi na moto, na moili pata na nkembo. Usa nzamba dilembo. Yonde mopesi mabota, na basi bazanga mabota, tika bikomba baganga. Oza zamba bilembo eh zamba bilembo zambe zambe nanga zamba bilembo oza zamba bilembo eh zamba bilembo zambe zambe nanga zambe zamba bilembo. Nazana mosusu te, obele yo masia, yonde nzambe nanga papa. Zamba bilembo. Nabutu nakolala na kimia, bwete mobateli nanga azali, akobatela ngata ngoiso. Zamba bilembo. Libota nanga ina maboko na yo nkolo, yonde nzambe nanga papa. Oza zamba bilembo zambe zambe zambe nanga zambe yonde zamba bilembo zambe zambe nanga o papa oza zamba bilembo zambe oza papa zamba bilembo. Alléluia. Alléluia. Oza nzambe, nzambe zamba motema nanga endima e na pesa ye nyoso nanga mosantwe. Oza nzambe, nzambe zamba molema nanga epona e kopesa loyembo na tango nyoso e yonde nzambe, nzambe zamba molimo nanga epona e na pesa ye nyoso nanga mosantwe. Kolo lelo nazotatola, nazotatola ya motema nanga, ya libota nanga, oyo ya mboka nanga. Zambe na pesa molimo motema nyoso yonde ya ya e. Zambe oyo nandimelaka eza Jésus. Zambe oyo nazotombola yonde ya ya e. Zambe oyo nazokumisa yonde papa e. Yonde ya ya e. Yonde ya ya e. Zambe na yo esilisa boyebi ya bato na se na mo. Kakile nini na sala mpona ye bamvula na yo e. Zamba kokakola te, zamba kolongola te, zamba kokakola te, oya kolongola te. Omata na likolo nkolo na lisungi ya eloko te. Zamba kokakola te, oya kolongola te. pesa mabota eh. Oza nzamba bilembo Opesa mabota eh. Jésus nzamba bilembo eh. Opitisa moto eh. Okabola mai eh. Kutu opesa mabota eh. Shilo nzamba bilembo eh. Ozanzamba bile moe Shilo nzamba bile moe Jezu nzamba bile moe Jezu nzamba bile moe.